Fie-mă, Doamne, și pe mine, când o-i mai avea pe cine. Ia-mă, Doamne, și pe mine, când o-i mai avea pe cine. Că eu mai am de trăit, mai am mândre de iubit, of, că prea multe nu sunt ele, of, of, dar rămân prea tine de ele. Foaie verde de trei cepe, cine-i om atunci pricepe? Foaie verde de trei cepe, cine-i om atunci pricepe? Dragostea de unde începe, din cosițe de la fete, of, de la I și de la bete, of, of. Vara din busuioc verde. Rele sunt frigurile, mai rele-s dragostile, măi. Rele sunt frigurile, mai rele-s dragostile, măi. De friguri zat și te scoli, de dragoste până mori, of, frigurile te slăbesc, of, of, dragostile te topesc, măi. Trei foilate, trei granate, s-a schimbat lumea la toate. Trei foilate, trei granate, s-a schimbat lumea la toate. Și la vorbă și la fapte, la dragoste nu se poate, of, și la vorbă și la fapte, of, of. La dragoste nu se poate. Pe dragoste e din veci, cum s-o face-o și petrece-o? Cum s-o face-o și petrece-o?